जाने तेरे लिए छोड़ा है जमाना जरा तेरा इरादा तो बता ऐसे नजरे तो मुझसे चुराना जरा तेरा इरादा तो बता